आर्किमिडीज 287 से 212 ईसा पूर्व, प्रकाशन वंडर बुक्स, हिंदी अनुवाद विदूषक, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। क्या आपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्नान के बारे में सुना है? एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार यह घटना 2000 साल पहले प्राचीन यूनानी शहर सिराक्यूज में घटी थी। आर्किमिडीज नाम के एक प्रसिद्ध यूनानी वैज्ञानिक ने सार्वजनिक स्नान घर में पानी से भरे एक टब में कदम रखा। जैसे ही वो पानी में बैठे, वैसे ही उन्होंने टब के किनारों से पानी को बहते हुए देखा। तभी उनके दिमाग में अचानक एक अद्भुत विचार कौंधा। उन्होंने टब में से छलांग लगाई, अपने चारों ओर एक तौलिया लपेटा और वो तुरंत अपने घर की ओर भागे। यूरेका, यूरेका, वो चिल्लाए, मैंने उसे पा लिया है, मैंने उसे खोज निकाला है। आर्किमिडीज ने जब स्नान टब में कदम रखा, तभी उन्हें उस समस्या का उत्तर सूझा जिस पर वो कुछ समय से सोच विचार कर रहे थे। यूनानी राजा हीरो ने अपने शाही जौहरी को एक नया मुकुट बनाने को दिया और उसके लिए उसे निश्चित मात्रा में सोना भी दिया। लेकिन बाद में राजा को शक हुआ कि जौहरी ने सोने का कुछ हिस्सा चुरा लिया था और उसके बदले उसमें कुछ सस्ती चांदी मिला दी थी। राजा हीरो ने अपने शाही वैज्ञानिक आर्किमिडीज को उस मामले की जांच करने और सच्चाई का पता लगाने का काम सौंपा। आर्किमिडीज जानते थे कि धातुओं का वजन अलग अलग होता है। सोने का एक घन समान आकार के चांदी के घन से अधिक भारी होता है। आर्किमिडीज मुकुट को पिघलाकर एक घन में ढाल सकते थे, फिर उसके वजन की तुलना उसी आकार के सोने के घन के वजन से कर सकते थे, लेकिन उससे मुकुट पूरी तरह बर्बाद हो जाता। क्या उस काम को करने का कोई और तरीका था? आर्किमिडीज उस दिन स्नान घर में उसी विकट समस्या पर विचार कर रहे थे। जब वो पानी के टब में बैठे तो उन्होंने देखा कि टब में पानी का स्तर बढ़ गया था, यानी उनके शरीर के वजन ने स्नान टब में पानी की एक निश्चित मात्रा को विस्थापित कर दिया था। वो तुरंत घर गए और वो गुसलखाने में पानी के पात्रों के साथ प्रयोग करने लगे। उन्होंने जल्द ही पता लगाया कि विभिन्न पदार्थ समान मात्रा में पानी को विस्थापित नहीं करते थे। चूंकि सोना चांदी से भारी होता था, इसलिए एक पाउंड ठोस सोने से बना घन एक पाउंड ठोस चांदी के घन से छोटा होता था। आर्किमिडीज ने पाया कि चांदी की तुलना में सोने का एक पाउंड का घन कम पानी विस्थापित करता था। आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया कि क्या सोने के मुकुट में कुछ चांदी की मिलावट थी। पानी के एक बर्तन में उन्होंने मुकुट के वजन के बराबर का सोना रखा, एक दूसरे बर्तन में उन्होंने मुकुट के वजन के बराबर चांदी रखी, तीसरे बर्तन में उन्होंने मुकुट को रखा। उन्होंने पाया कि मुकुट ने सोने के ब्लॉक की तुलना में अधिक पानी और चांदी के ब्लॉक की तुलना में कम पानी विस्थापित किया। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मुकुट केवल ठोस चांदी या ठोस सोने का नहीं बना था, बल्कि दोनों के मिश्रण का बना था। आर्किमिडीज के प्रयोग से राजा के जौहरी की न केवल नौकरी चली गई, बल्कि बेईमानी के लिए उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। आर्किमिडीज ने राजा की समस्या का समाधान निकाला, लेकिन उन्होंने उसके अलावा भी और बहुत कुछ किया था। उन्होंने प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक की खोज की थी। ठोस पदार्थों को उनके द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा से मापा जा सकता था। इस नियम को अब आर्किमिडीज का सिद्धांत या स्पेसिफिक ग्रेविटी का नियम कहा जाता है। 20 शताब्दियों के बाद आज भी वैज्ञानिक अपनी कई गणनाओं के लिए इस नियम का उपयोग करते हैं। हमारी आधुनिक पनडुब्बियाँ इसी सिद्धांत के अनुसार बनाई जाती हैं और संचालित होती हैं। आर्किमिडीज अपने सिद्धांतों को साबित करने के लिए वास्तविक प्रयोग करने वाले कुछ शुरुआती वैज्ञानिकों में से एक थे। उन शुरुआती दिनों के कई दार्शनिक और गणितज्ञ अपने सिद्धांतों को सही साबित करने की परवाह किए बिना उनके बारे में केवल चिंतन मनन करके ही संतुष्ट हो जाते थे। लेकिन आर्किमिडीज इस बात का सबूत चाहते थे कि उनके विचार वास्तव में व्यवहारिक थे और क्या वे असलियत में खरे उतरते। उनके प्रयोगों के परिणाम स्वरूप कुछ उल्लेखनीय आविष्कार हुए। एक महान आविष्कार जो आज भी उपयोग किया जाता है वो आर्किमिडीज स्क्रू है। यह एक प्रकार का विशाल कॉर्क स्क्रू है जो एक खोखले बेलनाकार सिलेंडर के भीतर बंद होता है। जब सिलेंडर के एक सिरे को पानी में रखकर स्क्रू को घुमाया जाता है तो वो पानी को एक उच्च स्तर पर उठा देता है। इस मशीन के उन्नत संस्करण का उपयोग आज भी दलदल से पानी निकालने, अनाज को विशाल भंडारण डिब्बों में भरने और कोयले को औद्योगिक भट्टियों में झोंकने के लिए किया जाता है। आर्किमिडीज द्वारा आविष्कार की गई कुछ अन्य मशीनों के बारे में भी कई कहानियां हैं। हालांकि इतिहासकारों को अब उनकी सच्चाई पर संदेह है, फिर भी वे कहानियां पढ़ने में बेहद दिलचस्प हैं। उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है कि आर्किमिडीज ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जो बहुत कम प्रयास द्वारा भारी वजन उठा सकती थी। इस मशीन को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जंजीर के एक सिरे को माल से लदे एक जहाज से जोड़ दिया। फिर मशीन में घिरनियों पुलीज की एक श्रृंखला से गुजरने के बाद उसका अंतिम सिरा उन्होंने राजा हीरो को थमा दिया। फिर जैसे ही राजा ने जंजीर खींची, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि वो बड़ी आसानी से जहाज को पानी से बाहर खींच पाए। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब रोमन यूनान के शहर सिराक्यूज को घेर रहे थे तो यूनानियों ने आर्किमिडीज द्वारा डिज़ाइन की गई इस मशीन का अच्छा उपयोग किया। उन्होंने बड़े विशाल पंजे और हुक समुद्र में उतारे और उनसे रोमन जहाज़ों पर हमला किया। वे दुश्मन के जहाज़ों को ऊपर उठाकर उन्हें हवा में लटका देते या फिर उन्हें नीचे चट्टानों पर पटक कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देते थे। दरअसल आर्किमिडीज ने अपना सबसे महत्वपूर्ण काम गणित के क्षेत्र में किया। उन दिनों कोई भी वृत्त सर्कल के क्षेत्रफल को सटीक तरीके से नहीं माप पाया था। आर्किमिडीज ने वो करने का एक आश्चर्यजनक सटीक तरीका खोजा। उन्होंने नंबर्स के बारे में कई शानदार किताबें भी लिखीं जिनका अध्ययन आपने स्कूल की ज्योमेट्री में ज़रूर किया होगा क्योंकि उनमें कोन, स्पाइरल, पैराबोला, प्लेन, स्फीयर और सिलेंडर्स शामिल हैं। स्फीयर्स और सिलेंडर के क्षेत्रफल और आयतन, एरिया और वॉल्यूम को मापने पर उनकी पुस्तक एक उत्कृष्ट कृति है। आर्किमिडीज ने इसे अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना। वास्तव में उन्हें अपनी इस उपलब्धि पर इतना गर्व था कि उन्होंने अपने दोस्तों से एक सिलेंडर के अंदर एक गोले की आकृति को अपनी समाधि के पत्थर पर चिन्हित करने के लिए कहा। 212 ईसा पूर्व 212 BC में रोमन सैनिक अंततः सिराक्यूज शहर पर कब्जा करने में सफल रहे, जिसकी आर्किमिडीज ने अपनी सैन्य मशीनों के साथ बड़ी बहादुरी से रक्षा की थी। विजयी रोमन जनरल मार्सेलस ने आदेश दिया कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उस समय आर्किमिडीज बाजार में या अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे और किसी गणितीय समस्या में उलझे हुए थे। तभी नशे में धुत एक रोमन सैनिक ने उन्हें अपनी तलवार से मार डाला। इस प्रकार दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में से एक आर्किमिडीज का लंबा जीवन समाप्त हुआ।